Witamy po przerwie w drugiej części Cloud Geeks audycji. Rozmawiamy na temat Linuxa i formy, w jakiej można go sprzedać. Tutaj nam się temat rozwinął. Kręcimy drugą godzinę wyjątkowo. Ja chciałem się zapytać, bo z tego co pamiętam, audycja mobilnych nigdy nie miała drugiej godziny. No to teraz Geek Cloud, nie mylę się? Tak, Geek Cloud. Więc Geek Cloud ma mocne wejście, skoro od razu przy pierwszym odcinku druga godzina. Zobaczymy, co da się zrobić. Trzeba byłoby się skontaktować z... Ja ogólnie myślę, że to, że co tydzień będzie inna audycja, może nie jest dobre. Może lepiej co dwa tygodnie zmieniać. Bo jeśli coś się przedłuży, to może w przyszłym tygodniu to przeciągnąć. A to może już po audycji To już sobie uzgodnimy po audycji, bo szkoda naprawdę na to czasu. Chciałbym skończyć tę audycję, naprawdę temat właściwie, dziś. Rodzik, miałeś pytanie do mnie. Aha, no nie tyle pytania, albo inaczej, przepraszam ciebie jeszcze, bo jako, że rozpoczynamy drugą część, no to chciałem poinformować, że trwa Geek Cloud, można do nas dzwonić na żywo na Skype'a kontestacja.com, bądź wejść na czata, również kontestacja.com adres, link znajduje się na stronie głównej. A i co jeszcze? A, numer 222195321, w drugiej części właśnie już nauczyłem się go na pamięć, 222195321, koszt połączenia jak z centralą Microsoftu na przykład w Polsce. Ha, no, Rocik, dawaj. Dobra, Rocik. Stwierdzenie proste, że Ubuntu, tak jak mówię, że nienawidzisz. Dla mnie dużą wadą Ubuntu. Znaczy, no tak to, trochę przeginane. No, no ja rozumiem, że nie lubisz tak za bardzo, jak innej dystrybucji, jak Debiana na przykład. I ktoś coś mi przypomniał, Ubuntu nie jest istnym ciągłym i jest wydawane co pół roku. Dla mnie to jest wada. Mm. Teoretycznie różne aktualizacje często robią problemy, a instalowanie od nowa co pół roku, no jest trochę niewygodne. Bardzo niewygodne. A dystrybucja ciągła to jest dla mnie coś pięknego. Coś, co mogę, jeśli chodzi o ciągnąć przez kilka lat to samo, mając jednocześnie cały czas aktualny, to jest piękne. Tak zwany rolling release. Tak, tylko że... Ta. Dlatego ja jestem przeciwny właśnie tego, żeby ta dystrybucja była podobna do Ubuntu. Bo... No tak. Dla mnie Ubuntu to klęska. Naprawdę. A wydawanie tego, co... Tylko zaznaczam jedną rzecz. Tylko jedną rzecz chcę zaznaczyć, żeby tu się nikomu zaraz nie narazić, bo ktoś może źle mnie zrozumie. Klęska pod, biorąc pod uwagę, że jest to system dla zwykłego użytkownika. No. Nie oszukujmy się, wśród ubunciarzy naprawdę też są ludzie doświadczeni i dla nich to może nie przeszkadza, mają swoje sposoby. Chodzi po prostu o zwykłego użytkownika, a Ubuntu właśnie takiego jest głównie kierowany. Prawda? Tutaj Wam skomentował Debian Testing i dokładnie od tak ponad dwóch lat używam testinga i to już tak naprawdę jednej tej samej dystrybucji, no, tego samego... W tej chwili stable używasz. No w tej chwili już stable od paru dni, bo to Squid stał się stablem. Ale to jest ta sama dystrybucja fizycznie przekopiowana z PC-ta na laptopa, później na nowego laptopa, tylko jądro zmieniałem dopasowywanym do tego dodanego komputera. Cały czas ten sam system przenosiłem dalej. Nawet się ze mną jądrem podzieliłeś. Nawet się z tą jądrem podzieliłem. Zobaczymy, co nam powie Felix, który dzwoni. Halo, witaj, co nam powiesz? Witajcie, czy według was tą nową dystrybucją może być Chrome OS? O nie. Żadna chmura. Ale Chrome OS... Chmura system... może być jako dodatek, ale nie jako tak. Coś głównego systemu. Dokładnie. Chrome OS to jako podstawa do działania. Przynajmniej nie na dzień dzisiejszy, bo chmura to jest przyszłość. Już chyba rozmawialiśmy na ten temat w którejś audycji. Była audycja odnośnie chmury. Dokładnie. Chmura może być, ale u nas w Polsce nie ma racji bytu. Na razie, tak. To nie są jeszcze takie czasy. Takie łącze. Dlatego Chrome OS nie. To nie ma szans. Tak, ale przynajmniej kiedy powstanie ten Chrome OS, stanie się popularniejszy, Linux stanie się popularniejszy, może będą jakieś lepsze sterowniki, jakieś nowe natywne programy. Nie ukrywam, że Chrome OS to jest tak naprawdę... System do przeglądarki. Tylko podkładka pod odpalonego Chroma na pełny ekran. No tak. Ja miałem problem z Chrome OS w którymś buildzie, żeby w ogóle załadować z niego zrzuty ekranu, użyć wysłać. Musiałem i tak do Linuxa się przelogować i tego, i te zrzuty kopiować z partycji po prostu. Także to jest tego. Tyle, że tam jakoś można do terminala przejść i nic więcej. Żadnej możliwości odpalania natywnej aplikacji praktycznie nie ma bez kombinowania. Przeglądarka i koniec. System typowo do użytkowania chmury. Czyli nie wiążecie żadnych nadziei. Znaczy, w kategorii Linuxa to owszem, ponieważ producenci stosują Chrome OS-a, będą musieli napisać sterowniki dla jądra Linuxa, które tam chodzi w tle. To jest jedyna taka zaleta tego, że będą musieli sami napisać, więc może jakoś będą napisane z jakąś w miarę jakością. Ale to mimo wszystko jest system jak na razie przynajmniej na tą najbliższą chwilę dla niego w dużej przyszłości. Jest jakaś zapowiadana data premiery? Ostatnio, tak jak właśnie bym coś o to zapytał, sprawdzałem i nie. Ja się pytałem. Przekładane. Ja powiem odnośnie tyle tego, odnośnie Chromosa tyle, że Google wydając Androida 3.0 na tablety pokazało, co myśli w tej chwili o Chromosie. Po prostu już ma go gdzieś. Tak samo jak użytkownicy komputerów, na czele ze mną. Coś jeszcze masz do powiedzenia, Felix? Nie, to wszystko. Dzięki wielkie. To był Felix, który pytał o Chrome OS. Ja jeszcze chciałem skomentować jedną rzecz odnośnie tak zwanych dystrybucji testing, które mają miejsce na przykład w Debianie, a z nimi też różnie bywa. No to jest świetna koncepcja, aczkolwiek co tu mówić? Jeżeli na przykład w tej chwili Wheezy, tak się nazywa nowy, tak. Nowy Debian, no to jeżeli wchodzi teraz Wheezy, no to jest już testing, ale tak naprawdę no kto z was by się odważył na to? To jest jeszcze za wcześnie. Ja bym chciał. Ty jesteś hardcorem, z tą nie gadam. Ja osobiście już mam wpisane repo Wheezy. Już macie wpisane repo. Tak i co, uważacie, że to jest sposób na stabilny system, gdzie Squeeze od 2 lat działa stabilnie? Ja go używałem od 2 lat chyba, Kitor, tam kiedy mi go poleciłeś. To znaczy, że z przejściem na Wheezy czekam przynajmniej tak z miesiąc, żeby to już wszystko rozwinęło. No, także już mamy, żeby za bardzo nie zbaczać z tematu, no to już mamy jedną cechę, która byłaby mile widziana w nowej dystrybucji. Tak zwane te, jak to ująć? No, część dystrybucji, że nie byłoby po prostu takiej aktualizacji jak w Ubuntu, co wcześniej Adam poruszył, tylko byłoby coś takiego jak w Debianie. System byłby na takiej zasadzie aktualizowany. Stale rozwijany. Proszę? Ciągłość dokładnie. No, żeby posiadał po prostu ciągłość. Coś, czego nie posiada Windows, coś, czego nie posiada Mac, coś, czego nie posiada żaden Linux taki dostępny dla wszystkich. No, to znaczy, Debian jest dostępny dla wszystkich, ale... No, mam takie jedno pytanie ciekawe. Skoro taka ciągłość, że nie trzeba nowej wersji instalować, to jak można sobie zarabiać? No właśnie, to też jest troszeczkę ciekawe. A na przykład coś takiego, aplikacje, tak jak powiedziałeś, aplikacje. Za sam system trzeba byłoby zapłacić. Nie, ale właśnie, wtedy można byłoby cenę dać na przykład 50 zł. Płacisz raz 50 zł, dostajesz licencję na wszystkie komputery, pieprzyć OM-y jakieś czy coś, co wprowadził Microsoft, bo tak naprawdę to jest nonsens moim zdaniem. I instalujesz sobie to na każdym komputerze, aktualizujesz ile wlezie i zapłaciłeś te pieniądze tylko raz. Później, jeżeli chcesz płacić, płać za aplikacje, które kosztują grosze. Nie mówię, że wszystkie aplikacje byłyby płatne. Mówię o aplikacjach, które na przykład tak samo jak pod Windows, do na przykład obróbki filmów Sony Vegas czy coś w tym rodzaju są płatne. Takie same aplikacje płatne również byłyby pod Linuxa. Na tym niech sobie Linux zarabia. A sam sklep, który by istniał, nie wiem, jakoś marże by z tego czerpał czy coś w tym rodzaju. No ja powiem wam, że jest sklep już w Ubuntu, jak już mówiłem parę razy, że już to jest. Mhm. Sklep już jest i jest obecny, jak patrzę, właśnie teraz odpaliłem, jest tutaj, uwaga, powiem 7 aplikacji płatnych. Wow! No dlatego, że ten system się nie sprzedaje. Dlatego. Znaczy nie, po prostu nie ma jeszcze procesu jakby tego wprowadzenia tych aplikacji do tego, dopiero się w przygotowaniu. Sklep już jest, ale jeszcze nie ma jak wrzucić tych aplikacji. Niech oni pierwszy się skupią na sprzedaży tego systemu, albo inaczej, przed sprzedażą niech się skupią na poprawieniu tego systemu, a później niech go sprzedają. A później niech zarabiają na nie pieniądze. Tyle odnośnie Ubuntu. Czemu my tak często nawiązujemy do Ubuntu? Kurczę, dlatego, że to jest najbardziej popularny Linux. To jest popularny, bo jest niby prosty, a jednocześnie gówniany. On jest dlatego, prosty. Dlatego, że on realizuje dokładnie, gdy chodzi o podejście, dokładnie realizuje twoją tezę, oprócz tego, że nie jest płatny. A jego największą wadą jest to, że jest darmowy, że nie po prostu nie zarabia pieniędzy, że nie ma pieniędzy na promocję, że działa do dupy. To jest jego wada. I tyle. Znaczy pieniądze są. Pieniądze są. Dobrze. Ja nigdzie nie widziałem reklamy. Pieniądze są, bo póki co jest sponsor, który ma dosyć ich dużo. Ludzie patrzą na reklamy. Są zahipnotyzowani w reklamy. Jeżeli nie widzą w reklamie Linuxa, Linux nie istnieje. Microsoft wypuszcza swój nowy super, mega wspaniały system operacyjny. On jest w telewizji, trąbią o tym. A Linux Google wychodzi. Wypuszcza system, nikt nie trąbi. Jak ale w podziemiu gdzieś, jak w podziemiu. Dobrze, tam jest jeszcze taki inny wątek, ponieważ przed audycją tak strzeliłeś, że dlaczego na urządzenia mobilne potrafią zrobić dobre dystrybucje, jak na uniwersal. No, słucham. Musiał paść uniwersal w drugiej części. Uniwersal. Tak. To był element zakładu. Ale sam mówiłeś o tego, no właśnie o tych dystrybucjach, że jakoś te dystrybucje typu ci właśnie na Debiana, tego Uniwersala i tak dalej potrafią być dobrze dobrane, a są oparte o Debiana i tak dalej. Czyli spełniają powiedzmy te twoje założenia do jakiejś dobrej dystrybucji. No i? No to właśnie, dlaczego według ciebie tak jest tutaj na mobilnych, a nie potrafią tego na komputerze zrobić? Dlatego, że tu jest inna kwestia. Bo mobilnych. Masz na myśli Uniwersala na przykład? Na przykład tego Uniwersala. Dobrze, no to powiem ci tak, jeżeli wypuścisz dobre urządzenie, Kitor, jeżeli wypuścisz na rynek dobre urządzenie, ale zamiast systemu operacyjnego zainstalujesz tam shit i nagle pojawi się coś, co jest troszeczkę lepsze od tego i daje jakoś nadzieję, to skorzystasz z tego. Dlatego, bo nie ma konkurencji. Dlatego Linux na urządzeniach mobilnych działa fajnie. Właśnie, dlatego, że nie ma konkurencji, to po pierwsze. Po drugie, siedzą za tym firmy, które za to płacą. Za to płacą. Dla MMO płacą, na przykład. Czyli uważasz, że TC jest do dupy, ale jest dobry tylko dlatego, że jest lepszy od WM-a w tym momencie. No, on byłby lepszy od WM-a, żeby, no nie wiem, jak on działa na przykład na takim Uniwersalu ze 128 RAM-u, no ale to był Linux, normalny system, mogłeś mieć na mobilnym urządzeniu. Nie wiem, jak to ubrać słowa. Skupmy się na MMO. MMO jest dobre, dlatego, że siedzą tam goście, którzy mają portfele i płacą, pilnują tego, żeby nie zrobić pieprzonego Ubuntu, które będzie wylęgarnią błędów, jakichś zawiech i niepotrzebnych śmieci. Za to płacą. No to MMO to lipa. Może ja powiedzieć ciekawego listu odnośnie nowki MMO, Migo i tak dalej. No nie ma już tego. No już tego nie ma i dzisiaj Nokia praktycznie zabiła MMO. No, urządzenie 9.0.0, tak? Już podpisali umowę z Microsoftem na współpracę i będzie Windows Phone 7 we wszystkich nowych smartfonach. Właśnie, bo to tak się zbiegło w czasie, że jednocześnie zabili to MN9 i podpisali umowę. No. Czyli można przyjąć, że Nokia Migo zabiła, chociaż pamiętajmy, że za Migo stoi jeszcze Intel między innymi, więc... No, a Intel co zrobi? Intel miał mobilna wcześniej tego i miał to wprowadzić na rynek, dopiero wtedy połączyli to z MMO i mi go zrobili. Także może jakąś koncepcję na wprowadzenie tego na rynek mają. Dobrze, jeszcze jedna rzecz, żeby tak za bardzo nie zbaczać. Z tym MMO. Dlaczego to pierdyknęło? Dlatego, że MMO było systemem, które istniało na jednej Nokii, która w ogóle nie była, nie wiem, no N900 to w ogóle telefon, smartfon, który nie istnieje dla innych ludzi, bo po prostu go nie znają. Znają. Dlatego, że nie był promowany. Gdyby wypuścili to MMO na inne urządzenia, ten system na pewno by się przyjął. Dlatego, że wypieprzyłby od razu tego Windows Mobile, dlatego, że ten system to był bezkonkurencyjny system tak na tamte czasy. Lepszy jest w tej chwili również od Androida, uważam. Dlatego uważam, żeby to się przyjęło. Dlatego pierdyknęło, że po prostu to istniało na innym urządzeniu. No, bez jaja. Ale się MMO podoba ze względu, że jest oparte na Debianie. Nie, mi MMO się podoba ze względu na to, że jest szybkie, że jest stabilne, że jest dużo aplikacji ciekawych i że można używać aplikacji z PC-ta i cała koncepcja mi się podoba. Tylko dorzucanie chyba nie jest potrzebne z wyboru użytkownika. W sensie to, że działają aplikacje z komputera i Linuxa. W tej chwili, jeśli nie mamy tej idealnej dystrybucji Linuxa, mało osób zna Linuxa, to obsługa aplikacji z komputera na telefonie nie jest przydatna. No wiesz, akurat typowym zastosowaniem aplikacji z komputera na Nokia N900 to było talenie OpenOffice'a pełnego. No ja rozumiem. Dla mnie coś takiego jest już ciekawe, bo ja już znam aplikacje, jakie są na Linuxie, wiem, co one potrafią i wiem, która jak się nazywa. A dla tego Linuxiarza, który może zainstalować aplikację z Linuxa, no to co, jemu to nic nie daje. Nie ukrywajmy, że akurat takie tytuły jak GIMP czy OpenOffice to chyba już większość osób siedzących, nawet przeglądających naszą klasę, kojarzy. Żeby ktoś wiedziało, co to jest. Po części może tak. GIMPa na Windowsach nawet używają. A to są dwie aplikacje. W szkołach uczą na GIMPie pracować. No, ja się uczyłem na GIMPie, uczyłem się na tego na OpenOffice jako technik informatyk wszędzie w kraju zdominowanym przez Microsoft, także. Też się uczyłem na GIMPie i nie lubię tego programu, ale dobra, mniejsza o to, tak nie zbaczajmy w ogóle na te mobilne urządzenia. Słuchajcie, na czacie Jimmy napisał tak. Niech mi ktoś wyjaśni, dlaczego oni nie wspominają o sysinstall, jaki zastosowano w BSD. Klikasz, wpisujesz hasło i instalujesz coś jak w Windows. Druga sprawa, nie ma 1000 pakietów do instalacji, jest jedna paczka na jeden program. I następna jego wypowiedź, wystarczyłoby zaimplementować ten mechanizm do Ubuntu i stopniowo konwertować paczki. I następna wypowiedź, znów Ubuntu, o Boże. Gdyby nie zjadła na to bym tam zadzwonił, rozwiązanie jest jak na dłoni. a oni i też cenzuruje. Ale my nie chcemy przecież kopii rozwiązań Windowsowych, tylko chcemy coś innego i właśnie chcemy repozytorium, które jest wygodniejsze niż właśnie coś takiego. Ale Damis chyba chce kopię. Tak wnioskuję trochę. No to jak chcę kopię, no to chyba mu Windowsa. Znaczy, nie kopię, tylko żeby było popularne, ale to jest podobne trochę do siebie. Windows, OS X i... No i tyle. Windows podobne do OS X, no fajnie. No. Ale ja nie chcę nic tworzyć na podobieństwo Windowsa, bo broń Boże, co wy tutaj? Pijecie coś, czy co? Jeżeli, właśnie, bo zapomnę zaraz, można do nas dzwonić, nadajemy na żywo, druga godzina cloud computing, tak zwana audycja mobilnych, wcześniej znana, dziś rozmawiamy o informatyce, kontestacja.com, login na Skype, bądź 222195321, 222195321, na stronie jeszcze znajduje się czat kontestacja.com, gdzie można wpisać nick i czatować z naszymi słuchaczami, których się trochę nawet nazbierało, widać, że cloud computing ma sens. Ja chcę o IRC-u powiedzieć. I o to powiedz o IRC-u. No i jak ktoś chce pogadać z nami, nawet po audycji, to zapraszam na IRC-a, na serwer freenode.net, na kanał PDA Site po prostu. I zaleta jest taka, że możesz to na dowolnym urządzeniu mobilnym. Praktycznie wystarczy, że ma Java. I w dowolnej chwili możesz pisać z nerdami, którzy tutaj nas słuchają i nadają. Także zapraszamy. W dowolnej chwili 24 na dobę. Java. Proszę? Sama Java starszy, może być nawet Windows Mobile, a nawet może być iOS. Felix napisał, że audycja Safnianych była bardziej swojska. Geek Cloud i tyle. Chmura geeków. No, dobrze, żeby nie zbaczać... Czerwna chmura, czerniłaś. A, ktoś mnie katuje SMS-ami. Wysłuchacie? Ja proponuję takie pytanie na rozluźnienie. Kto na czacie uważa, że jest geekiem? Ty jesteś nerdem. Ty jesteś maniakiem. Podoba ci się nerd, no. Dobrze, ja myślę, że osoby, które tutaj weszły, trochę nie preferują żartów, więc może... skupy. Na Ircu się odezwał jeden, że jest nerdem. Na Ircu mamy nerda. Vimes jest nerdem. Cześć, nerdzie. Mamy też Szymbo Gika. Dobrze, dobrze. Gicy, nerdzi, ale to są też zwykli ludzie. Tak? I dla nich może ten... Ale właśnie, to jest też ciekawe, że wśród słuchaczy jest dużo nerdów i geeków, ale rozmawiamy o systemie dla zwykłych użytkowników. Czyli też nerdzi interesują się takim systemem. Czyli to nie jest tak, że jak w pierwszej tydzień temu w audycji dokładnie, ktoś powiedział, że pobrażaliby się ludzie, którzy siedzą w tym w Linuxie. Myślę, że tak by nie było. Dobrze, czyli tak. Główną cechą nowego systemu operacyjnego byłoby to, że byłaby spieniężona. Pieniądze byłyby potęgą tego systemu, które by napędzały. I to nie podlega chyba już żadnym wątpliwościom, wszyscy się ze mną zgodzicie, prawda? Nie. O! No, dobra. Słuchaj. Ale nie, bo ty zakładasz, że musi być koniecznie sprzedawana. Tak, musi być sprzedawana, żeby na tym zarobić. No ale to chyba sprawa firmy, jak będzie sprzedawać, to znaczy będzie zarabiać. Niech rozdaje je za darmo, jak Canonical, a później niech płacze. A płacze? Ale tam nie płacze. Nie, jest bardzo szczęśliwa. Jest bardzo szczęśliwa, że w sumie posiada tylko 5% rynku systemów operacyjnych i w ogóle straszy Linuxem. Właśnie te 5% to chyba ilość oddanych płyt i pobranych z serwera, a niekoniecznie użytkowanych, bo naprawdę na palcach jednej ręki mogę policzyć znajomych, którzy używają Linuxa. No okej, okay, ale patrz Red Hat'a, oni sobie tam zarabiają w nas... Dobrze, że zarabiają, ale ja mówię o systemie, który byłby dostępny, który byłby tak popularny jak OS X Windows. OS X jest popularny, może nie w naszym kraju, ale jest popularny, no bez jaj. No ale zakładasz, żeby... Kitor, oglądasz filmy, dzisiaj oglądamy dwa filmy. Tak, żeby system był popularny, a nie żeby zarobił dla siebie jak najtańszym sposobem. Trocik się z ciebie nabija, że jest 6 prowadzących, każdy ma Linuxa, a ty na jednej ręce chcesz ich policzyć. Ale przepraszam, teraz sobie uświadomiłem, że Damius jest jednym prowadzącym, czyli jest ich 5 faktycznie, jedna ręka. No, ale dokładamy hakera Konrada i jeszcze Apache z Wrocławia i masz już tak, już masz 2 ręce. Ja, ale Kitor, ja nie mówię o znajomych, których mam gdzieś 100 km, 200, 300. Ja mówię o znajomych, których mam tu. Ludzie, na jednej ręce się liczy od 0 do 31 przecież dwójkowo. Bullshit! Are you fucking kidding me? By Titer, bez przesady. Słuchajcie. Dobra, bądź szczery. Kitor, bądź szczery. Kto w twoim gronie używa Linuxa, pomijając ludzi spoza twojego city? Jeszcze raz. Kto używa z twojego grona, pomijając twoje city, Linuxa? Moje city, czyli mówisz o moim mieście, tak? No, metropolii. Pomijając? Nikt. Ciężko będzie. No właśnie. Nie nikt. Bo taka jest prawda. My, Kitor, ty wymieniłeś Konradów, wymieniłeś hakerów. Haker to pseudonim. Bo to jest grupa z całej Polski i nerdów. Dlatego używają Linuxa. Konrad chyba nie używa Linuxa. Nie, dobra, on nie używa. No, on klnie na Linuxa. Nieważne. Pozdrawiamy Konrada, jakby nas słuchał przypadkiem jakimś cudem. Co wątpimy, no. Co wątpimy. Także no, to udało się osiągnąć canonical tym, że jest darmowe. Poza tym to nie zachęca. Nie zachęca nikogo. Ani użytkownika, bo tak naprawdę, no nie oszukujmy się. Kto by pomyślał poważnie o systemie operacyjnym, który jest za darmo? Ja wiem, że to jest piękna idea, że coś jest za darmo, ale... A ty pomyślałeś? Android? Tak, ja pomyślałem. Za tak, innych. Ja bym pomyślał o przeglądarce, która jest za darmo parę lat temu. Ale to jest przeglądarka. To jest przeglądarka. Ale patrzmy teraz. Ale parę lat temu też, tak, też taka sytuacja. Ale to jest przeglądarka. To jest przeglądarka. Ale patrzmy teraz, bo czekasz. Nie patrzmy, co było parę lat temu. Patrzmy sobie dzisiaj, co będzie jutro. Patrzmy na przeglądarkę, no. Kurde, no wiadomo, Bill Gates kiedyś w ogóle się pojawił, jak już dalej, daleko mamy sięgać, Bill Gates się pojawił, któremu zaczęło przeszkadzać to, że kradli aplikacje i powiedział, o, nie kradnijmy aplikacji, za aplikację trzeba płacić. I wszyscy go zjechali. Dlatego, że chciał dobrze. I co zrobił? Co zrobił tak, takim myśleniem? Najpopularniejszy system operacyjny. Coś jeszcze? Zagiąłeś wszystko. Nie daje brzuch boli odliczenia do 32 na palce jednej ręki. Mnie też to zainteresowało. Też liczyłem sobie. To jest serio dobre, kurczę. Nie siadłem na to. Faktycznie można... Bajtiter, czyli jak byś podsumował dzisiejszą audycję? Faktycznie? Specsłużby go chyba odcięły. Dobra, to ktoś inny może skomentuje, to dużo mówi. Ale tak wcześnie będziemy podsumować. Znaczy, nie, bo zaraz znowu wybuchnie jakiś flame. Przecież nie poszło o pieniądze. To zawsze idzie o pieniądze. No i dobrze, dobrze. Czyli jeszcze raz, zróbmy głosowanie. Czy dystrybucja powinna być płatna? Powinna być dobra. Czyli płatna. Nic nie będzie darmowe, co jest dobre. Naprawdę. A jak mówiłeś o tej cenie za aplikację, że jak distro ciągłe, to nie można wtedy na licencji zarabiać. A gdyby to było inaczej, że licencja jest na aktualizację, na przykład okres aktualizacji 3 lata i po 3 latach musisz kupić nową licencję, żeby dalej się aktualizowało. No to jest jakieś rozwiązanie. Wtedy masz dystrybucję ciągłą, a jednocześnie firma zarabia na licencji. Jest to jakieś rozwiązanie. Jest to jakieś rozwiązanie. Ludzie wrócą. Mam przykład czegoś, co jest darmowe i jest dobre. Co jest darmowe i dobre? No, czyli to nie jest duża cena. Jeszcze raz, bo wy chyba mówicie na dwa różne tematy. Coś tu darmowe jest dobre, a tu słyszę, że nie jest wysoka cena. Zgadzam się z Rocikiem, to Rocik mówisz, tak? Tak. No, zgadzam się z tobą. Jak najbardziej to byłoby dobre rozwiązanie. No, to trzeba byłoby oczywiście zastanowić się, w jakich to odstępach, zależy jakby ten system był aktualizowany. Jest to jakiś pomysł. A ty to mówiłeś, Łukasz? Że kontestacja jest darmowa i jest dobra. Boże, jeden porównuje przeglądarkę do systemu operacyjnego, drugi porównuje kontestację. Ja zaraz porównam koło do roweru. No jak porównania są dobre? Świetne. Naprawdę. No bo pytałeś się, czy można coś zrobić darmowego i ale dobrego. My rozmawiamy o systemie operacyjnym. Ja myślę, że rozmawiam z ludźmi, którzy... Przecież ich nie ma dużo. Ale Łukasz. Ja myślę, że ja rozmawiam z ludźmi poważnymi, którzy wiedzą, o czym my tutaj mówimy. Mówimy o systemie operacyjnym. No dobra, no to mówisz, że nie ma dobrego systemu, który nie jest płatny. No, bo nie ma w ogóle prawie systemów, bo są dwa. Jest Linux, który jest darmowy, jest do dupy, jest niepopularny i tyle. Oczywiście, żebyście mnie zaraz nie zjechali, ja mówię o zwykłych użytkownikach. Ten system nie jest dobry dla zwykłych użytkowników i tyle. Każdy to powie. Kiedyś chyba był Nowel i on też chyba był płatny. Kiedyś był Novel. Ale kiedyś. Nadal jest. Kiedyś był Novel, kiedyś był DOS. No i to, że był płatny, nic nie znaczyło, że będzie dobry. No i kiedyś był. No ale się zmył. No to... Chciał dobrze, no, ale się zmył. Jest. No ale był. Może jest darmowy. Co było dobre? Linux mówię, że jest dobry, a jest darmowy, a Novel się zbył, jak powiedziałeś. Ale jest dobry dla ciebie, bo się znasz. Ale ja wcześniej powiedziałem, że to my rozmawiamy o takiej o dystrybucji dla zwykłych ludzi, żeby Linuxa sprzedać. Ja mówię, dla nich ten Linux jest do dupy, dla mnie Linux jest dobrym systemem, bo mogę sobie z nim zrobić, co chcę. Nie, powiedziałeś, że wszystko jest do dupy, co jest darmowe. W sensie, żeby to sprzedać. Nic nie sprzedasz, co jest darmowe, no bez jaj, no trzeba skądś brać pieniądze, no kurde. Słuchaj, no to ja już wiem, jak Łukasz, ja już wiem, jak ty... Łukasz, ja już wiem... Ale sprzedasz w sensie, żeby promowanie. Wyciszcie się wszyscy. Łukasz, ja już wiem, jak ty byś sprzedał ten system. Ty byś poprosił po prostu o dotację z Unii Europejskiej. Ja? No bo studia ja bez dna, no kurde, chcesz sprzedać system, chcesz mieć pieniądze, ale za co te pieniądze? Musisz z czegoś je czerpać. Ze sprzedaży systemu operacyjnego będziesz miał pieniądze. Ze supportu mogę czerpać. Ze supportu. Red Hat czerpię z tego pieniądze. Nie wybijesz tego. No. Wiesz co, pizdu, porozdawaj płytki z systemem, jak to robi Ubuntu. Znaczy Canonical ze swoim Ubuntu i... Ubuntu już tego nie robi już w zasadzie. Ciekawe dlaczego, fajnie. Ciekawe dlaczego. Pewnie dlatego, że... Skończyła. Nie tyle, po prostu... Te płytki to tak jak Lukasz mówił, to była jedna wielka reklama po prostu tego systemu. No nie. I teraz się skończyło. To była jedna wielka mikroreklama. Dobra była, Mikro. Bo więcej osób zna Ubuntu niż Mintan. No powiedzmy. Tak, w sumie wszędzie no. Widziałem te reklamy. Ja się dowiedziałem o tym, jak wszedłem na stronę Ubuntu tak naprawdę. Nigdzie wcześniej nie widziałem o tym, o Ubuntu, darmowy system. Wszedłeś na tą stronę. Wszedłem, bo chciałem pobrać, bo wiedziałem, że istnieje coś takiego jak Ubuntu i Linux i Debian i Arch i Red Hat i inne. I Linus Torvalds, okay, który to zrobił. Teraz nową, super jest dobra, no to jak chcesz ją zareklamować wśród innych? Już powiedziałem, jak bym to zrobił. Bym to sprzedawał w mediach, w gazetach, wszędzie. Tak bym to system... No to wszystko kosztuje. No właśnie, dlatego system nie byłby darmowy. No to chyba dużo lepiej i korzyściej jest, jak się weźmie. Ale jak nie ma to nie darmowy, skoro jest nowy. Przepraszam bardzo, czy Windows był darmowy, jak był nowy? Czy OS X był darmowy, jak był nowy? Czy jak kupujesz laptopa, jest nowy, to też musi być darmowy? Windows nie miał Windows, tak jak to tani system, bym reklamował to dobrze. Trzeba byłoby zatrudnić gościa, który znałby się na marketingu. Który umiałby to sprzedać. Tani system operacyjny, płacisz 50... Wyższość swojej dystrybucji nad innymi dystrybucjami. Wyższość. No to jakbyś to pokazał, nie? Skoro chcesz zrobić idealną dystrybucję, to musi być jakieś coś zachęcające. Te składniki, które poruszyliśmy... A nie będziesz zachęcał tym, że to jest płatna dystrybucja. Kupujcie ją, ludzie. Nie, będzie no, dobra składniki... A na razie jest kiepska, bo się dopiero rozwija. Nie, przede wszystkim nie zrobiłbym takiego gówna. Wcześniej bym rozwinął tą dystrybucję, połączył wszystkie składniki. O tym już rozmawialiśmy w pierwszej części, co by wchodziło w skład takiej dystrybucji, jak ona by działała. I wtedy bym podbił w niebiosa, jak robi Steve Jobs ze swoimi Amazing Devices podczas konferencji prasowych. I tak bym to sprzedał. Czyli najpierw byś darmową zrobił, a potem płatną. Nie zrobiłbym darmowej. No, dalej nie rozumiem. No, bo jesteś Luklew. Maciej, jesteś na antenie. No ja jeszcze raz, w kwestii formalnej muszę się ściszyć. Okej, więc było powiedziane, że nie jest darmowy. Otóż powiem, że nie do końca jest darmowy. Mam to na myśli... dystrybucje typu Arch, typu Debian, typu Gentoo, nad którymi trzeba usiąść, mieć jakąś wiedzę i to jest inwestycja czasu. No tak. Bo w tym czasie można było... Jest. Czas pieniądz, jak to się mówi. Czas tak. Jest pieniądz, jak się mówi, ale zwykły zjadacz chleba nie usiądzie ci i tego ci nie zrobi, bo zrobi wielkie oczy, po czym sobie pójdzie. No więc właśnie o to chodzi. Dla takiego zwykłego... użytkownika by się przydało takie distro, które by było łatwe w instalacji, stabilne. Tak. I o tym mówiliśmy w pierwszej części właśnie. Ciągle. O tym mówiliśmy w pierwszej części. Łatwe w instalacji, łatwe w obsłudze, błyszczące najlepiej, ale można też zrobić, żeby było też proste. Nie chodzi o matrycę. Chodzi o środowisko. <grym <grym błyszczące. No i tak to sprzedawać. O, Bajtiker. No to miałem tyle, co chciałem powiedzieć na ten temat. Słucham dalej. Pozdrawiam. No, dzięki. Straciliśmy połączenie z Markiem z powodu awarii mikrofonu. A z tobą straciliśmy dlaczego? wcześniej? Ze mną jestem. A nie było ciebie wcześniej. Ej, ludzie, rozumiecie, Damista, o co mu chodzi? A propos mnie, słychać mnie już, czy nie? Słychać cię. O, że skombinowałeś. No jest git. Glutownica na biurku to jest. Ej, Damist. No. 20 minut do końca kolejnej godziny. No i nie mamy żadnych. Trzeciej nie będzie, bo już mi gardło boli. No. Damist. Słuchaj, bo ty chcesz reklamować swoją nową dystrybucję, powiedzmy, że ją sam stworzyłeś. Znaczy, no nie. No to na pewno bym jej nie reklamował, jakbym ją sam stworzył. No tu trzeba ludzi mieć od tego, a nie jedną osobę. Mówię, że sam wpadłeś na pomysł, żeby to stworzyć, nie? I faktycznie to wyszło. I chcesz ją reklamować za pieniądze, które uzyskałeś ze sprzedaży tej dystrybucji, ale jak chcesz ją sprzedać, skoro jeszcze jej nikt nie zna? Więc w ogóle byś jej nie reklamował, więc nie. Co byś robił? Chodzi ci o to, że nie miałbym pieniędzy na to, tak? No tak. No to oczywiście, jak zakładasz każdą inną firmę, no to od razu nie masz przecież pieniędzy z tego, że się sprzedajesz. Zadłużasz się. Albo ja wcześniej w ogóle powiedziałem, że chciałbym, że byłbym zainteresowany firmą, która już istnieje. Żeby za tym stała jakaś korporacja, firma, która ma pieniądze, która zainwestuje w to pieniądze jakieś. No, czyli na przykład Google, Microsoft. Ale... Boże, kochany. Nie, a coś takiego jak ostatnio powstał ten Library of Ice, który tam było, tak się te kilka firm zmówiło ze sobą i powstała tam jakaś grupa. Coś takiego to zrobiło, że połączyłoby się Google, Canonical, tak. No dobra, ale żeby oni zainwestowali w Linuxa, to musi im się to opłacać. No przecież się, no, później się rozwój. Reklama, to później się to rozwija, sprzedaje, no to zysk idzie potem, nie? I się zwracają. Google ma reklamę. No ale jako dystrybucja ma? Nie ma. Jako wyszukiwarka, jako poczta ma. Dzięki temu, że ma wyszukiwarkę, ma pocztę, ma dostęp wszędzie. Wszędzie się zareklamuje, wszędzie wrzuci swój baner i się ludzie dowiedzą. No tak, ale no, na co też potrzeba czasu, a też nie każdy zwraca uwagę na takie rzeczy w internecie, bo wpisujesz hasło w Google i szukasz o co chcesz, a nie patrzysz, że obok ci się wyświetla nowy system od Google. A w telewizji, jak ci leci reklama, to nie masz wyboru, patrzysz. Albo idziesz do kuchni coś zrobić DJ-em. No co drugie. No ale jeśli ja wchodzę w przeglądarkę, to nie patrzę, jakie reklamy w ogóle mi się wyświetlają, tylko szukam to, co szukam. No i? No i dlatego potrzebna jest, tak jak mówiłeś, pieniądze na reklamy, ale nie tylko na swojej stronie, tylko na kilku różnych miejscach, w różnych mediach. Ja nie mówię na jednej stronie. No nie, no ja mówię właśnie, że ty mówiłeś o różnych mediach, bo tutaj się odezwał, że w ogóle sam o sobie potrafi zareklamować. Nie może być reklama w jednym miejscu, bo to jest gówno. Tak jak oczywiście. Ubuntu ma reklamę na swojej stronie, która jest popularna, no mniej popularna. I żeby Google, też no, była, ale... żeby była jasność, sam system nie utrzymywałby się z tego, firma, która by się tym zajmowała, nie utrzymywałaby się tylko i wyłącznie ze sprzedaży, bo wiadomo, że ciężko byłoby utrzymać się z czegoś, co by kosztowało 50 zł chociażby, i czy tam licencja z internetu za 30 zł. Musiałby być inwestor za tym. Musiałby być pieniądze za chociażby support. Na tym by system zarabiał. To nie jest jedyna forma zarobku, czyli że za sprzedaż systemu. To jest tylko jedna z form. Jak dla mnie żeby system zarobił na supporcie, to najpierw musi być rozpowszechniony. No musi być. No. Reklama dlatego musi być. I tyle. No, jak sprzedasz system bez reklamy? Nie sprzedasz tego. Żeby była reklama, trzeba mieć co zareklamować. No to dlatego trzeba zrobić system, a tak jak wcześniej powiedziałem, pierwszy system... No to od razu chcesz zrobić super mega dzieło, które będzie genialne? No ja nie mówię, że będzie genialne. No to po co chcesz shit reklamować gorsze? Ale ja nie chcę reklamować shit, Łukasz, ty słuchałeś w ogóle pierwszej części. No tak, ale ty gadasz o utopii teraz. Chcę, żeby coś było, ale nie wiesz, jak to zrobić. No. Chcesz, żeby to zrobić to, ale jedno wiąże się z drugiego, a to drugie jest niemożliwe, bo musi być wykonane to pierwsze. Stworzyć pierwszy krok. Stworzyć, nie, może inaczej. Pierwszy krok, znaleźć ludzi do tego. Korporację, która by zainwestowała. Później drugi krok, stworzyć system dobry, który by odpowiadał. Ja mam taki ten pomysł na życie. Znajdę żonę, która będzie bogata i dalej już będzie spoko. No trzeba by było oczywiście jakiś projekt przedstawić czy coś, żeby zainteresować firmy. To jest oczywiste, koncepcja. No, nikogo nie zainteresujesz czymś takim na przykład jak Ubuntu. No, bez przesady. Ale Damian też mówisz o stworzeniu systemu, ale system to nie jest zrobić pstryk palcami i już jest system. A czy ja mówię, że pstryk palcami zrobić? Ile lat to wszystko? Czy ja mówię, że to w rok by miało powstać? Ale to jest taka sprawa, że jeżeli na przykład założymy Microsoft cię zauważy, że robisz coś, to prędzej czy później będą cię chcieli wykupić za sumę, która cię zadowoli, żeby cię stłumić jako potencjalnego wroga. To jest potem osoby, która zabiera klientów. A jeśli nie zgodzisz, to w tym momencie oni zaczną wykorzystać twoje pomysły i tyle. Na czacie pojawił się pomysł, tym, że ty sprawdzujesz na prawnikach, a oni jeszcze na tym zarobią. Chyba teraz trochę o nieuczciwej konkurencji gadamy. A tak czy tak, prędzej czy później to by się tak skończyło, bo w tej chwili monopol Microsoftu jest tak naprawdę nie do przewalczenia. Bo albo cię wykupią, albo cię w jakiś sposób przytnią. Linuxa nie wykupią. A czy Google, podobnie jak Microsoft, jest do zwalczenia, czy nie do zwalczenia? To zależy, pod jakim względem patrzymy na Google. Czy Google ogólnie jako cała korporacja, która zajmuje się wszystkim tak naprawdę, czy Google jako ich system operacyjny, bo oni nad nim pracują, jest nierozpromowany, więc tak naprawdę byłby mniej więcej czymś, czym by było to, co mamy stworzyć. Załóżmy stworzyć. Także w tym wypadku obydwa systemy startują z takiej samej pozycji. Tylko, że Google ma pieniądze na to. No. Trudno coś dodać, bo ma rację. To nie mam nic do powiedzenia na razie. Dzwoni Vimes. Nie zmieniłem zdania? Nie zmieniłem zdania. No halo, witaj ponownie. Witajcie. Ja nie wiem, czemu demonizujecie to kupią trochę, bo to ja pamiętam takie przejęcie przez Microsoft, jak kupiło SysInternals. Nie wiem, czy kojarzycie taką małą firmkę SysInternals. Tak, oczywiście. Która robiła świetne programy, chociażby proces Explorera, ale nie tylko. To jest chyba najbardziej znane. Używam. No właśnie. I Microsoft kupiło to. Przez jakiś czas wydawało się, że to było kupione tak tylko, żeby konkurencję zlikwidować. A okazuje się, że te programy się rozwijają i żyją sobie świetnie. Także no to jest takie demonizowanie wielkich firm. Ja bym był tutaj z prowadzącym się jak najbardziej zgadzam, że ja jak najbardziej za, żeby był duży kapitał za tym Linuxem i żeby ten kapitał chciał na tym zarabiać. No bo bez tego ani różne. Kto by chciał inwestować w coś, co nie przyniesie zysku? No. Poza tym to, że ktoś chce coś kupować, to znaczy, że to coś jest potrzebne na rynku. Dokładnie. To takie podstawowe prawo ekonomii. No tak. A jeżeli chodzi jeszcze o wykupienie przez korporację, no to główna przewaga Linuxa w tej dystrybucji byłaby taka, że chociażby open source, no kurde, jakby ludzie poznali zaletę tego, bo wiesz, ludzie nawet nie wiedzą, że open source myli to z darmową licencją. Naprawdę, Microsoft by, kto wie, może nawet by pomyślało nad tym, żeby otworzyć swoje kody. No, to tak chyba tyle. No, dzięki Vimes. Zgadzacie się, nie zgadzacie się? Zgadzamy się. Myślę, że temat już się skończył, wyczerpał. I można powoli podsumować. Również się zgadzam. O. Czyli co? Firma, która ma jakiś kapitał i dystrybucja faktycznie robiona od zera, bo nie mamy dystrybucji, o którą można byłoby się oprzeć, tak? No jakby się udało, to na pewno tak. No, czyli to byłoby... No. Czy znaczy korporacja tak naprawdę by musiała wybrać, czy chce to robić w oparciu o jądro Linux tak naprawdę. No właśnie. Jak już robi od zera. Jak już zastępuje X.org serwer Waylandem, no to czemu nie zastąpić jeszcze głębiej kilku innych rzeczy? I tak się gada o utopii. Choćby Herda na przykład postawić wreszcie jakoś sensownie, sensowną propozycję z Herdem. Żeby tak nawiązać w całkiem inną stronę na koniec. No i też chciałoby się zastanowić, czy to by nie była sztuka dla sztuki trochę. Z tymi ja myślę, że tutaj ty się najbardziej wypowiesz, bo ty jesteś za zastąpieniem klocka, który w tej chwili jest kluczowy, który w zasadzie od dawna nie był kwestionowany, że jakieś alternatywy nie były rozważane wobec niego, czyli ten X.org serwer. Teraz jesteś wielkim promotorem Waylanda, który zrywa z dziedzictwem staroci różnych obecnych właśnie w X-serwerze. A to czemu nie jesteś promotorem na przykład Herda, który jest jądrem zrywającym z niektórymi starociami obecnymi w jądrze Linuxa? Ale ja bym się nawet na to zgodził, żeby tak było, tylko że to miałoby po prostu działać lepiej. A póki co to Linux jest najbardziej do przodu z tymi wszystkimi właśnie rzeczami. Jest najbardziej rozwijany teraz właśnie z okres intensywnego rozwoju. No i teraz nie wiem, czy to miałoby aż taki sens wymieniać czymkolwiek innym. No, XR też jest w fazie takiej, że są na niego sterowniki, firmy zaczynają zwracać uwagę na Linuxa i wypuszczać sterowniki do grafiki, do urządzeń wejścia i wyjścia, właśnie, które współpracują z tym. Natomiast pod Waylandem nie i musi i tak XR wchodzić w tle i przez backend sterowniki jego być używane z Waylandem. Jest analogiczna sytuacja. Tak, tylko że jest taka różnica pomiędzy Waylandem a X-serwerem, to znaczy X-serwerem a Yondem, że Linux jeszcze ma jakąś tam organizację, jest nawet dosyć dobry ten kod i sterowniki się stosunkowo łatwo pisze. A jeżeli bierzemy X-serwera, to już mamy tutaj takie jazzy z tymi sterownikami, jak ostatnio mówiłem, że trzeba wspierać rzeczy z lat 80., żeby to jakoś działało. I tutaj jest sens, żeby zamieniać. Jak czemu? No czemu trzeba wspierać rzeczy z lat 80. No bo tak wymaga dokumentacja, inaczej nie zadziała. No nie, no bo przecież ten Yondze Linuxa tam parę rzeczy odejmują, na przykład nie mam już obsługi do mojego IBM. Ale ja mówię o X-serwerze. Ja mówię o X-ogu, X-serwerze. Yondze to się zmienia. Aj, sorry, przyznam. My bad. A X-server to właśnie coś takiego, że tam się fakt, że się dorabia nowe rzeczy, ale stare się zostawia i nie ma żadnego czyszczenia. I to się w końcu robią takie rozmiary, że jak chcemy napisać sterownik, to musimy na to poświęcić lata, parę lat, żeby cokolwiek działającego napisać. Nvidia ma sterowniki, ale nie są idealne, Intel ma sterowniki, nie są idealne, AMD ma sterowniki i one prawie w ogóle nie działają. To o czym świadczy. Cóż, nie mam nic więcej do powiedzenia, dlatego że tutaj śledzę teraz czata i myślę, że ogólnie możemy zacząć pomału kończyć, także czy jeżeli macie coś jeszcze do powiedzenia, czy nie, odnośnie tematu? Ja sobie pozwolę jeszcze przytoczyć... No, to mamy 7 minut, tak tylko, żeby było. Sobie pozwolę przytoczyć dość dziwny plan Bocika, który wymyślił system, który polegał na... Jak on to... Jeszcze chwilę wam zacytuję... Facebook OS. Taki żart oczywiście. System, który tak naprawdę pod względem ekonomicznym zarobiłby takie pieniądze, że to jest niepojęte, bo w tej chwili wszystkie telefony podpisują się tym ludzie, że mają w telefonie podpiętego swojego kochanego Facebooka. Dobrze, ale jakbyś sprzedał system operacyjny, który ograniczałby się do na przykład komunikowania ze znajomymi, jakbyś na tym pracował, jakbyś na tym grał, jakbyś na tym... Nie, chodzi o komunikowanie się ze znajomymi i internet. No. Gdyby coś takiego wprowadzić... To by nie przeszło, takie systemy mamy. Ile ludzi by to kupiło? No to chociażby mamy Linuxa, no, który... No kurde, to nie ma żadnych... To był taki żart oczywiście, ale uwierz mi, że trochę może ludzi na to poszło, bo ja tak zauważyłem... Ludzie, klasie, to... osoby, ludzie używają tylko, jeśli ktoś wchodzi w internet, to loguje się tak, nasza klasa, Facebook i ewentualnie poczta. To jest koniec. Onet, WP, Allegro, Google. Nie, nawet nie. Nasza klasa, Facebook, ewentualnie, o, jeszcze fotka. O. To jest koniec internetu dla niektórych osób. Wow. I nawet no właśnie, więc dla takich osób, po co tworzyć większy system? A bo właśnie sobie podek. Moja galeria. Ja myślę, że ci ludzie poza internetem również używają komputerów do innych celów, jak na przykład zainstalowanie swojego super mega wymarzonego komunikatora GG, który to zajmuje 300 MB pamięci operacyjnej RAM. To wszystko można w systemie ogarnąć. Można ogarnąć, właśnie, dobrze, ale również aplikacje i gry. Przecież w tym naszym kochanym, przecież w tym ich kochanym Facebooku jest zbudowany komunikator, jest wszystko tak. Dobrze, naprawdę. I są mega fajne gry z mega fajną grafiką, tak. No, w sumie Pakiet Office też jest, no... Programy do wypalania płyt też są, bo... No jasne. Lubię to, albo nagraj to. Przycisk tego nagrywarku. Ja tak swoją drogą, już jak jesteśmy przy żartach, no to czekam na przycisk. Mam to w dupie. Naprawdę. Brakuje mi tego przycisku czasami na Facebooku. To będę go używał prawie codziennie. To będzie najbardziej używany przycisk. A więc... drodzy ludzie od Facebooka, jeżeli nas słuchacie, to... Tak, mam dzisiaj urodziny. 47 osób, bo to w dupie. Mam to w dupie. I tym oto mocnym akcentem myślę, że możemy zacząć kończyć naszą drugą część audycji Geek Cloud. No. Będzie dzięki? Będzie. I tak oto dobiegła końca druga godzina Geek Cloud, nowej audycji, właściwie odpadu od audycji mobilnych. Audycji, w której rozmawiamy bardziej o ścisłej informatyce i tym podobnym. Wykluczamy... O systemach operacyjnych, ale nie tylko będziemy o tym rozmawiać. Audycja będzie co dwa tygodnie, czyli w przyszły tydzień będzie audycja mobilnych, za dwa tygodnie znowu będzie Geek Cloud. I tak na zmianę. W ramówce na pewno zmieni się to wszystko, jak to wygląda. Ogólnie cała forma prowadzenia audycji również ulegnie zmianie, to jest na razie testowo. Zobaczymy, jak to wypadnie. Cóż, liczymy na Wasze komentarze i opinie, ale również liczymy na dofinansowanie, dlatego że po prostu za tydzień kończą nam się pieniądze na utrzymanie strony, więc jeżeli ktoś z Was chciałby nas wspomóc, to niech wejdzie na stronę pdasite.pl i tam z prawej strony jest taki fajny laptop, którego się klika i można nas wspomóc dowolną kwotą, bo inaczej chyba znikniemy na jakiś czas z internetu. Także jeżeli Wam się podoba, to dofinansujcie. Wyrażajcie również swoje opinie w komentarzach. No i cóż, to byłoby na tyle. Co do marketingu, to też nie nazywa odwrót, tylko spin-off. Trzeba tak chwytliwie mówić, bo wtedy ludzie zasponsorują. Dobrze. Spin-off. Był to Geek Cloud. Damis, jeszcze zobacz na czacie pytanie, co będzie za dwa tygodnie? Co będziecie chcieli? Geek Cloud. Za dwa tygodnie będzie Geek Cloud i będzie piątek. Ale w sensie tematu. No to już powiedziałem. Pogadamy po audycji. Niech słuchacze zaproponują w komentarzach chociażby, bądź możecie do nas pisać podcast@pdasite.pl. Podcast się pisze, przypominam, przez C. I tam można również proponować tematy. No i się stoi na przeszkodzie, żeby zaproponować to na IRC-u, bo mamy kanał IRC na serwerze Freenode. Dla wszystkich, którzy słuchają nas offline, bo link został chyba podany już wszędzie, gdzie się dało. Jest to serwer Freenode, a kanał to po prostu hash PDAsite. I tam 24 na dobę praktycznie ktoś wisi z prowadzących albo ze słuchaczy. Można sobie podyskutować. No, to byłoby na tyle. Pożegnamy się może po kolei, tak ładnie będzie. Alfabetycznie. Po kolei nie będzie ładnie, jak się wszyscy... Albo niech Damian wywołuje. Zaraz was wywołam, ale jeszcze chciałem powiedzieć, że przyszłe audycje nie będą wyglądały tak jak teraz, że prowadzi to 7 osób. Wszystkie osoby, które tutaj słyszeliście, będą same też prowadziły przyszłe audycje być może, więc tak tylko testowo, żeby się wciągnęły. Także poznawajcie nowe imiona, bądź niki. To może po kolei według Skype'a, żeby nie faworyzować. Pierwszy był Kajetan Krykwiński, później był... Cóż. Kto? Cześć. Bartosz Zasieczny, czyli Siekacz, tak? Dobrze pamiętam? Tak. Cześć. Adam. Tak. Zwany Rocik. Cześć. Bite Eater. Żegnam. Krzysiek Maczyński jestem. O, dokładnie. Tak. Marek. Znany jako Ridi, do usłyszenia. I Łukasz Lewandowski, zwany jako Luklew, syn Parówek. No, do usłyszenia. Geek Cloud dobiegł końca. I się nie przekonałeś. A po co? Tam jest zawsze z wami. Duchowo. Nerdy się nie żegnają. My się przeżegnaliśmy. A ten, co pilnował audycji i puszczał przerywniki, Damian Statkiewicz. Też się pożegnałem.